tako, u jesen je dane, priroda je u sunu, umirala tiho. Smelo žuto lišće, ogoljele grane, jesen je vjetar, lagano njiho. Tražiš što god, to tek nisi smjela. Ti se ipak maši, da srce ukradeš, još jednom na kraju, ti si ljubit htjela. Ti si ljubit htjela. Da pobjegnem svjedo, to ne kročim za je. A povratka nema, o moj stari druže. Iako ti duša u dupama finišti, sad ovi trenuci dobro nekom služe. Dobro nekom služe. Što god mogu da ću, da ti polubim.